An-Nur, la luce. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Questa è una sura che abbiamo rivelato e imposto, e per mezzo della quale abbiamo fatto scendere segni inequivocabili, perché possiate comprendere. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con 100 colpi di frusta, e non vi impietosite nell'applicazione della religione di Allah, se credete in Lui e nell'ultimo giorno, e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Il fornicatore non sposerà altri che una fornicatrice o un'associatrice, e la fornicatrice non sposerà altri che un fornicatore o un associatore, poiché ciò è interdetto ai credenti. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. E coloro che accusano le donne oneste, senza produrre 4 testimoni, siano fustigati con 80 colpi di frusta, e non sia mai più accettata la loro testimonianza. Essi sono i corruttori. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Eccetto coloro che in seguito si saranno pentiti ed emendati. In verità Allah è perdonatore, misericordioso. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Quanto a coloro che accusano le loro spose senza avere altri testimoni che se stessi, la loro testimonianza sia una quadruplice attestazione in nome di Allah, testimoniante la loro veridicità. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. E con la quinta attestazione invochi la maledizione di Allah su se stesso se è tra i mentitori. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. E sia risparmiata la punizione alla moglie se ella attesta quattro volte in nome di Allah che egli è tra i mentitori. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. E la quinta attestazione invocando l'ira di Allah su se stessa, se egli è tra i veritieri. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Se non fosse per la grazia di Allah nei vostri confronti e per la sua misericordia, Allah è colui che accetta il pentimento, il saggio. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. In vero, molti di voi sono stati propalatori della calunnia. Non consideratelo un male, al contrario, è stato un bene per voi. A ciascuno di essi spetta il peccato di cui si è caricato, ma colui che se ne è assunto la parte maggiore avrà un castigo immenso. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Perché quando ne sentirono parlare, i credenti e le credenti non pensarono al bene in loro stessi e non dissero: questa è una palese calunnia. Laula ja'u 'alayhi bi arba'ati shuhada. Fa idh lam ya بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Perché non produssero quattro testimoni in proposito? Se non portano i quattro testimoni, allora davanti ad Allah sono essi bugiardi. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. E se non fosse per la grazia di Allah nei vostri confronti e la sua misericordia in questa vita e nell'altra, vi avrebbe colpito un castigo immenso per quello che avete propalato. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Quando con le vostre lingue riportaste e con le vostre bocche diceste cose di cui non avevate conoscenza alcuna, pensavate che non fosse importante? Mentre era enorme davanti ad Allah. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Perché quando ne sentiste parlare non diceste, perché mai dovremmo parlarne? Gloria a te, o Signore, è una calunnia immensa. Ya'idhukumu Allahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah vi esorta a non fare mai più una cosa del genere se siete credenti. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah vi rende noti i suoi segni. Allah è sapiente, saggio. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. In verità coloro che desiderano che si diffonda lo scandalo tra i credenti avranno un doloroso castigo in questa vita e nell'altra. Allah sa e voi non sapete. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Se non fosse per la grazia di Allah su di voi e per la sua misericordia. In verità Allah è dolce, misericordioso. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. O voi che credete, non seguite le tracce di Satana. A chi segue le tracce di Satana, egli comanda scandalo e disonore. Se non fosse per la grazia di Allah nei vostri confronti e la sua misericordia, nessuno di voi sarebbe mai puro. Ma Allah rende puro chi vuole lui. Allah è udiente, sapiente. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Coloro di voi che godono di favore e agiatezza, non giurino di non darne ai parenti, ai poveri e a coloro che migrano sul sentiero di Allah. Perdonino e passino oltre. Non desiderate che Allah vi perdoni? Allah è perdonatore, misericordioso. Innalladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid دنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Coloro che calunniano le donne oneste, distratte ma credenti, sono maledetti in questa vita e nell'altra, e toccherà loro castigo immenso. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Nel giorno in cui le loro lingue, le loro mani e i loro piedi testimonieranno contro di loro per quello che avranno fatto. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. In quel giorno Allah pagherà il loro vero compenso. Sapranno allora che Allah è il vero, l'evidente. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit طيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Le malvagie ai malvagi e i malvagi alle malvagie, le buone ai buoni e i buoni alle buone. Essi sono indenni da quello di cui sono accusati, saranno perdonati e avranno ricompensa generosa. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. O voi che credete, non entrate in case che non siano le vostre senza aver chiesto il permesso e aver salutato la gente che le abita. Questo è meglio per voi. Ve ne ricorderete? فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Se non vi trovate nessuno, non entrate comunque finché non ve ne sia dato il permesso. E se vi si dice andatevene, tornatevene indietro. Ciò è più puro per voi. Allah ben conosce quel che fate. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Non ci sarà colpa da parte vostra se entrerete in case diverse dalle abitazioni nelle quali si trovi qualcosa a voi utile. Allah conosce quello che palesate e quello che nascondete. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dì ai credenti di abbassare il loro sguardo e di essere casti, ciò è più puro per loro. Allah ben conosce quello che fanno. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين يأتين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. E di alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste, e di non mostrare dei loro ornamenti se non quello che appare. Di lasciar scendere il loro velo fin sul petto, e di non mostrare i loro ornamenti ad altri che i loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E non battano i piedi sì da mostrare gli ornamenti che celano. Tornate pentiti ad Allah, tutti quanti, o credenti, affinché possiate prosperare. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Unite in matrimonio quelli tra voi che non sono sposati e i vostri schiavi, maschi e femmine, che siano onesti. E se sono bisognosi, Allah li arricchirà della sua grazia. Allah è largo nel dare e sapiente. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره هُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. E coloro che non hanno i mezzi per sposarsi cerchino la castità finché Allah non li arricchisca con la sua grazia. E i vostri schiavi che ve lo chiedono, concedete l'affrancamento contrattuale se sapete che in essi c'è del bene, e date loro parte dei beni che Allah ha dato a voi. Per brama dei beni di questa vita, non costringete a prostituirsi le vostre schiave che vogliono mantenersi caste. E se vi sono costrette, ebbene, a causa di tale costrizione, Allah concederà il suo perdono e la sua misericordia. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Già vi rivelammo in versetti chiarissimi l'esempio di coloro che vi precedettero, esortazione per i timorati. Allahu nuru as-samawati wal-ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah è la luce dei cieli e della terra. La sua luce è come quella di una nicchia in cui si trova una lampada. La lampada è in un cristallo. Il cristallo è come un astro brillante. Il suo combustibile viene da un albero benedetto, un olivo né orientale né occidentale, il cui olio sembra illuminare senza neppure essere toccato dal fuoco. Luce su luce. Allah guida verso la sua luce chi vuole lui e propone agli uomini metafore. Allah è onnisciente. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. E si trova questa luce nelle case che Allah ha permesso di innalzare, in cui il suo nome viene menzionato, in cui al mattino e alla sera egli è glorificato. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Da uomini che il commercio e gli affari non distraggono dal ricordo di Allah, dall'esecuzione dell'orazione, dall'erogazione della decima, e che temono il giorno in cui i cuori e gli sguardi saranno sconvolti. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Affinché Allah li compensi delle loro opere più belle e aggiunga loro della sua grazia. Allah provvede a chi vuole senza misura. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Quanto a coloro che sono miscredenti, le loro opere sono come un miraggio in una piana desertica che l'assetato scambia per acqua e poi, quando vi giunge, non trova nulla. Anzi, nei pressi trova Allah che gli salda il conto. Allah è rapido al conto. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Oppure le loro opere sono paragonabili a tenebre di un mare profondo. Le onde lo coprono, onde al di sopra delle quali si ergono altre onde, sulle quali vi sono le nuvole. Ammassi di tenebre le une sulle altre, dove l'uomo che stende la mano quasi non può vederla. Per colui cui Allah non ha dato la luce, non c'è alcuna luce. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Non vedi come Allah è glorificato da tutti coloro che sono nei cieli e sulla terra e gli uccelli che dispiegano le ali? Ciascuno conosce come adorarlo e rendergli gloria. Allah ben conosce quello che fanno. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Appartiene ad Allah la sovranità sui cieli e sulla terra. Verso Allah è il ritorno ultimo. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Non vedi che Allah spinge le nuvole e poi le raduna per farne ammassi? E vedi la pioggia scaturire dai loro recessi? E fa scendere dal cielo montagne gonfie di grandine, colpisce con esse chi vuole e ne preserva chi vuole, e per poco il lampo della folgore che le accompagna non rapisce la vista. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah alterna la notte e il giorno. Questa è certamente una lezione per coloro che hanno occhi per vedere. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Dall'acqua Allah ha creato tutti gli animali. Alcuni di loro strisciano sul ventre, altri camminano su due piedi e altri su quattro. Allah crea ciò che vuole. In verità, Allah è onnipotente. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Già rivelammo segni chiarissimi. Allah dirige chi vuole sulla retta via. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Dicono: crediamo in Allah e nel messaggero e obbediamo. Poi alcuni di loro volgono le spalle. Costoro non sono affatto credenti. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Quando vengono chiamati ad Allah e al suo inviato affinché egli giudichi tra di loro, alcuni si sottraggono. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Se il diritto fosse dalla loro parte, allora verrebbero a lui sottomessi. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. C'è una malattia nei loro cuori? Dubitano? O credono forse che Allah e il suo inviato li opprimano? No, sono loro gli ingiusti. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yakulu sami'na wa ata'na. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Quando i credenti sono chiamati ad Allah e al suo inviato affinché egli giudichi tra loro, la loro risposta è: ascoltiamo e obbediamo. Essi sono coloro che prospereranno. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Coloro che obbediscono ad Allah e al suo inviato paventano Allah e lo temono. Essi sono coloro che avranno il successo. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Giurano in nome di Allah con solenni dichiarazioni che se tu dessi loro l'ordine uscirebbero a combattere. Di, non giurate. La vostra obbedienza verbale è ben nota. Allah ben conosce quello che fate. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Di, obbedite ad Allah e obbedite all'inviato. Se poi volgete le spalle, sappiate che a lui incomberà il suo peso e a voi il vostro. Se obbedirete, sarete ben guidati. L'inviato non deve che trasmettere in modo esplicito il messaggio. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah ha promesso a coloro che credono e compiono il bene di farne i suoi vicari sulla terra, come già fu per quelli che li precedettero, di rafforzarli nella religione che gli piacque dar loro e di trasformare in sicurezza il loro timore. Mi adoreranno senza associarmi alcunché. Quanto a colui che dopo di ciò ancora sarà miscredente, ecco quelli che sono iniqui. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Eseguite l'orazione, versate la decima, e obbedite all'inviato, sì che possiate essere oggetto della misericordia. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahum an-nar wa la bi'sal masir. Non crediate che i miscredenti possano opporsi alla potenza di Allah sulla terra. Il fuoco sarà il loro asilo. Qual tristo destino! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مَرَّاتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. O voi che credete, vi chiedono il permesso di entrare i vostri servi e quelli che ancora sono in puberi in 3 momenti del giorno: prima dell'orazione dell'alba, quando vi spogliate dei vostri abiti a mezzogiorno e dopo l'orazione della notte. Questi sono 3 momenti di riservatezza per voi. A parte ciò, non ci sarà alcun male né per voi né per loro se andrete e verrete gli uni presso gli altri. Così Allah vi spieghi i segni. E Allah è sapiente, saggio. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. E quando i vostri figli raggiungono la pubertà, chiedono il permesso di entrare, come fanno quelli che prima di loro la raggiunsero. Così Allah vi spieghi i suoi segni. Allah è sapiente, saggio. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Quanto alle donne in menopausa che non sperano più di sposarsi, non avranno colpa alcuna se abbandoneranno i loro veli senza peraltro mettersi in mostra. Ma se saranno pudiche, meglio sarà per loro. Allah è colui che tutto ascolta e conosce. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Non ci sarà colpa per il cieco, né per lo storpio, né per il malato, né per voi stessi se mangerete nelle vostre case o nelle case dei vostri padri, o nelle case delle vostre madri, o nelle case dei vostri fratelli, o nelle case delle vostre sorelle, o nelle case dei vostri zii paterni, o nelle case delle vostre zie paterne, o nelle case dei vostri zii materni, o nelle case delle vostre zie materne, o in altre case di cui possediate le chiavi, o presso un vostro amico. E nessuna colpa se mangerete in compagnia o da soli. Quando entrate nelle case, datevi il saluto, benedetto e puro, che viene da Allah. Così Allah vi spiega i suoi segni affinché comprendiate. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. I veri credenti sono coloro che credono in Allah nel suo inviato e che, quando sono presso di lui per una questione che li accomuna, non se ne vanno senza chiedere il permesso di congedarsi. Coloro che chiedono il permesso sono coloro che credono in Allah, nel suo inviato. Se dunque ti chiedono il permesso per qualcosa che preme loro, concedilo a chi vuoi e chiedi ad Allah di perdonarli. In verità Allah è perdonatore, misericordioso. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Non rivolgetevi all'inviato nello stesso modo in cui vi rivolgete gli uni agli altri. Allah ben conosce coloro che si defilano di nascosto. Coloro che si oppongono al suo comando stiano in guardia, che non giunga loro una prova, o non li colpisca un castigo doloroso. Alla inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum 'alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Wallahu bi kulli shay'in 'alim. In verità, ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra. Egli conosce le vostre condizioni e nel giorno in cui li ricondurrà a sé, li informerà a proposito del loro agire. Allah conosce ogni cosa.